aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 4 lipca, jest 23. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. A w nim spór o kierownictwo Sądu Najwyższego, wyłączona Wikipedia i pilnie strzeżone amerykańskie drony w Mirosławcu. Na początek Sąd Najwyższy. Kancelaria Prezydenta w wydanym komunikacie informuje, że od dziś z mocy ustawy, a nie decyzji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, pracami Sądu Najwyższego kieruje sędzia Józef Iwulski. On sam wyjaśniał po południu, że zastępuje Małgorzatę Gersdorf na czas jej nieobecności na mocy wydanego przez nią wczoraj zarządzenia. Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym z grudnia, od dziś pierwsza prezes Sądu Najwyższego jest sędzią w stanie spoczynku. Profesor Gersdorf przyszła po 8 do pracy. Występuję w ochronie porządku prawnego państwa i pragnę dać świadectwo prawdzie o istnieniu granicy między konstytucją a łamaniem konstytucji. Ja mam nadzieję, że ład prawny w Polsce zostanie przywrócony. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska stwierdziła w TVP Info, że jeśli pierwsza prezes Sądu Najwyższego chciała pozostać na swoim stanowisku, powinna złożyć wniosek o dopuszczeniu do orzekania. Tak stanowi obowiązująca ustawa. Jeśli pani Gersdorf chciała pozostać na swoim stanowisku, czyli nie przechodzić w stan spoczynku, to mogła złożyć taki wniosek zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ja nie potrafię znaleźć uzasadnienia dla tego rodzaju zachowań. To są zachowania, które w mojej ocenie nie licują z powagą urzędów, które zajmujemy. Odnosząc się do uchwały sędziów Sądu Najwyższego, według której Małgorzata Gersdorf pozostaje na stanowisku do 2020 roku, Julia Przyłębska podkreśliła, że jedynym organem uprawnionym do orzekania o konstytucyjności przepisów jest Trybunał Konstytucyjny. Strażacy z województwa łódzkiego walczą z pożarem wysypiska śmieci w miejscowości Mostki koło Zduńskiej Woli. Palą się odpady komunalne. Kłęby brązowego dymu widać już z Sieradza, kilkanaście kilometrów od wysypiska. Przez ogrodzenie widać strażaków w maskach tlenowych, którym udało się przedostać w pobliże ognia. Jak mówi komendant powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli Mariusz Rosiński, na miejscu potrzebna jest pomoc strażaków z okolicznych powiatów. Z innych powiatów, z Państwowej Straży Pożarnej jest cysterna ściągnięta z Sieradza, dojeżdża cysterna z Komendy Miejskiej z Łodzi. Nie wiadomo, jak długo potrwa gaszenie pożaru, jak mówi starosta zduńsko-polski Wojciech Rychlik, na pewno nie będzie on łatwy do ugaszenia. To trudny pożar, palą się plastyki, palą się tego typu odpady, które są długo palące się intensywnym płomieniem i ugaszenie tego będzie bardzo, bardzo trudne. Składowisko już od lat nie przyjmuje odpadów komunalnych z okolicznych miejscowości. Jest jednak nadal czynne i pełni rolę, jak to określają lokalne władze, wysypiska zapasowego. Dysponuje nim prywatny dzierżawca. Wojciech Muzal, Radio Łódź. Wikipedia nie działa. W Polsce została wyłączona na 24 godziny od godziny 15. Po wejściu na polską wersję Wikipedii widoczny jest komunikat, w którym czytamy, że aktualna treść dyrektywy dyskutowanej w Parlamencie Europejskim nie aktualizuje prawa autorskiego w Europie i nie promuje uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim, a zagraża wolności online i tworzy przeszkody w dostępie do sieci. Autorzy komunikatu podpisani jako współtwórcy Wikipedii twierdzą również, że dyrektywa wprowadza nowe ograniczenia, filtry i restrykcje. Wikipedia została wyłączona dziś nie tylko w Polsce, nie działa również w co najmniej dwóch innych europejskich krajach, w Hiszpanii i we Włoszech. Komisja Europejska odpowiedziała, że Wikipedia i inne encyklopedie internetowe nie wchodzą w zakres wniosku komisji dotyczącego praw autorskich, informuje AFP. Jutro w Parlamencie Europejskim ma odbyć się głosowanie nad stanowiskiem Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego w sprawie zaproponowanej przez Komisję reformy prawa autorskiego. Jeśli zostanie ono przegłosowane, stanie się oficjalnym mandatem negocjacyjnym Europarlamentu do rozmów nad ostatecznym kształtem przepisów z krajami członkowskimi. Nowa dyrektywa ma zmienić zasadę publikowania i monitorowania treści w internecie. Cel to m.in. walka z piractwem. O tym, że są w Mirosławcu, Amerykanie poinformowali dopiero pod koniec maja. Dziś pokazali dziennikarzom drony najnowszej generacji. To żniwiarze. Mogą służyć do obserwacji, ale są zdolne również przenosić 1400 kg uzbrojenia. Drona pilnowali uzbrojeni żołnierze. Zwracali uwagę tym, którzy podchodzili zbyt blisko. Rozpiętość skrzydeł maszyny to aż 20 metrów i w niczym nie przypomina ona dronów wykorzystywanych komercyjnie. Co więcej, jej operator może znajdować się w dowolnym miejscu na świecie. Oznacza to, że stary MQ-9 startującego w Mirosławcu może trzymać żołnierz w bazie pod Las Vegas. Dziś jednak dowódca 52. Ekspedycyjnej Grupy Operacyjnej pułkownik John Jimenez powiedział, że operatorzy dronów i centra sterowania również znajdują się w Polsce. Wszystkie operacje wykonujemy tu w Mirosławcu, choć faktycznie moglibyśmy być gdziekolwiek indziej na świecie, ale to stąd nimi startujemy, tu kontrolujemy ich lądowanie. Mamy tu cały system. Polacy nie mają maszyn tego typu, choć planowany jest ich zakup w programie Zephyr. Pod uwagę brane są właśnie amerykańskie Reapery albo bezzałogowce z Izraela. Paweł Domański, Radio Szczecin. To był serwis Trójki. Sport, Mateusz Pusiarz. Polska 1, Rosja 3. Reprezentacja prowadzona przez Witala Heinena przegrała swój pierwszy mecz Final Six Ligi Narodów Siatkarzy. Były reprezentant Polski Witold Roman przyznał, że chyba zabrakło nam trochę ogrania. To jest jeszcze zespół na dorobku. To są zawodnicy, których nie ma pewności. Rosjanie mają swój pewien poziom, na którym grają. Trzeba przyznać, że wyszli dużo mocniejszym składem, z Muserskim, Wolwiczem. Tutaj bym przede wszystkim patrzył na to, co zawodnicy muszą zrobić, aby po pierwsze grać na poziomie przynajmniej zbliżonym, może lepszym od Rosjan, a po drugie utrzymywać ten poziom przez całe spotkanie. Jeszcze ta młodość powodowała, że tych takich trochę już sprezentowanych piłek nawet od Rosjan nie potrafiliśmy skończyć. W drugim zaplanowanym na dziś meczu Brazylia prowadziła 2-0 w setach z Francją, a teraz trwa tiebreak i przegrywa 8-11. Na Wimbledonie dziś słodko-gorzki dzień dla polskich kibiców. Z jednej strony awans Marcina Matkowskiego i Jonathana Elrisia, a także niedokończony z powodu deszczu mecz Łukasza Kubota i Marcelo Melo, choć przerwany przy prowadzeniu obrońców tytułu 2-0 w setach. Z drugiej strony porażka Agnieszki Radwańskiej z Lucy Safarzową 5-7-5-6. Zawsze po turnieju zastanawiamy się, co dalej z Agnieszką. Jej mąż i drugi trener Dawid Celt odpowiada. Ja myślę, że bardzo dużo zależy od niej samej. Koniec końców to ona wychodzi i to ona musi mieć w głowie wszystko poukładane i być gotową do rywalizacji. Będzie mniej grania, tak jak zapowiedziała, nie będziemy na pewno w San Jose, nie jest zgłoszona w Montrealu, więc prawdopodobnie też tam nie będziemy. Na ten moment jest plan taki, że zagra w Cincinnati, w New Haven i w Nowym Jorku. Nie ma ciśnienia absolutnie na punkty, natomiast wiadomo, że te punkty i dobry ranking też ułatwia życie, bo jak jest się rozstawionym, te pierwsze rundy zazwyczaj są teoretycznie łatwiejsze, zawsze można wpaść na minę, no ale coś za coś. Teraz przeniesiemy się za ocean. Amerykanie świętują Dzień Niepodległości, 4th of July. W tym dniu organizowane są specjalne zawody w jedzeniu hot dogów na czas. W USA są uznawane za bardzo prestiżową imprezę sportową, transmitowaną w największej tamtejszej sportowej stacji ESPN. Podczas Święta Niepodległości hot dog jest najpopularniejszym daniem przyrządzanym przez Amerykanów na grillu. W wielu miejscach organizowane są sportowe konkursy w jedzeniu parówkowego przysmaku na czas. Pierwsze takie zawody już w 1916 roku odbyły się w Nowym Jorku i do dziś rozgrywane są w tym mieście. Są najważniejszym konkursem obżarstwa. Dodatkowo oczywiście transmitowanym na sportowym ogólnokrajowym kanale ESPN. Największym specjalistą od zjadania bułki z parówką jest od kilku lat Joe Chestnut o pseudonimie Szczęki. Wygrał on 11 rok z rzędu. Kocham jeść, z tego wszystkiego mam po prostu dobrą zabawę. Na koniec dodajmy, że Chestnut w ciągu 10 minut zjadł 74 hot dogi. Amerykanin pobił w taki sposób własny rekord świata. Ze Stanów Zjednoczonych dla Radiowej Trójki, Jan Pachlowski. I na koniec jeszcze chyba jeden z najgłośniejszych transferów w ostatnich latach w polskiej ekstraklasie. Jak podaje Legia.net, a także jak można wywnioskować z tweeta prezesa Legii Warszawa Dariusza Mioduskiego, Carlitos Lopez z Wisły Kraków został piłkarzem warszawskiego zespołu. To będzie noc bez deszczu, pogodna od 11 do 16 stopni. Jutro słonecznie i bardzo gorąco na południu i południowym zachodzie powyżej 30 stopni. W centrum 28-29, nad morzem od 21 do 23. Jutro po południu zachmurzy się na południowym zachodzie w Beskidzie Śląskim i Żywieckim oraz w Tatrach możliwe przelotne opady i burze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Suwałki Blues Festival. Już jutro Trójka wspólnie z organizatorami otworzy największą bluesową imprezę w tej części Europy. Sebastian Riddle z grupą Cree i Suwalską Orkiestrą Kameralną zagrają w koncercie inaugurującym to czterodniowe święto bluesa. Transmisja w czwartek tuż po 22 w audycji Bielszy Odcień Bluesa. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Trzymamy Tyskę za dobre spotkanie. A żeby było co trzymać, mamy miliony Tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Długo się zastanawialiśmy, czy w związku ze zmianą godziny nadawania trzech wymiarów gitary i w związku z tym, że już tak późno, nie powinniśmy z Piotrem Kordaszewskim przed programem, przed budynkiem Myśliwieckiej 357 rozdawać darmowej kawy dla słuchaczy, Popracujemy nad tym, ale umówmy się, że dopiero po wakacjach. Dzisiaj takie dość wyjątkowe wydanie Trzech Wymiarów Gitary, dlatego że duchem jestem obecny na Myśliwieckiej 357, ale ciałem jestem już w miejscowości o wdzięcznej nazwie San Teodoro. No i na Sardynii noc 33 stopnie. W związku z tym pomyślałem, że dzisiaj takie wydanie właśnie wakacyjne, bo po słowie mundial, słowo wakacje jest w tej chwili odmieniane przez wszystkie przypadki. I proponuję Państwu, byśmy dzisiaj odbyli taką podróż pod tytułem Jakie gitary zabieram na wakacje? Zawsze, gdy wyjeżdżam do takich krajów, gdzie noce mają 33 stopnie, koniecznie zabieram utwory zespołu The Shadows. Tak mi się wydaje, że niektórzy z Państwa mogą sobie teraz pomyśleć, po co ten głupi baron zabiera na wakacje płyty? Przecież wakacje są od tego, żeby wypoczywać. Oczywiście, że tak, ale wypoczynek czasem rozciąga się jeszcze na godziny wieczorne i wtedy podczas różnego rodzaju spotkań towarzyskich potrzebne jest wzmocnienie nastroju jeszcze muzyką i wtedy jest jak znalazł. Nigdy się nie ruszam w podróż bez zespołu Traveling Wilburys. Jack, talking about the Wilbury twist. Different dance, for you all to do. Spin your body like a screw. Better not forget it on your shopping list. Ain't never been nothing quite like this. Better come and get it, it's the Wilbury twist. I guess by now you've got the gist. Everybody's crazy about the Wilbury twist. A poza tym, jeśli chodzi o pakowanie płyt i pakowanie gitar, w tej chwili sytuacja jest wyraźnie uproszczona. Pamiętam jak dziś, to chyba było w tym studiu, kiedy cieszyliśmy się, kiedy Piotr Kaczkowski przyniósł do studia pierwszego Discmana. Małe urządzenie do odtwarzania płyt kompaktowych. I kiedyś pakowanie płyt właśnie wyglądało tak, kiedy pakowaliśmy się na wakacje, że obowiązkowo Discman, no i mnóstwo tych plastikowych albo tekturowych pudełek z płytami, by było czego słuchać. Teraz sprawa jest banalnie prosta i pewnie młodsi słuchacze śmieją się ze mnie, bo wszystko można mieć w kieszeni, w malutkim telefonie i odtwarzać już w samolocie, w porcie lotniczym, a potem po dotarciu na miejsce i na plaży też. Poza tym można sięgać po płyty z różnych półek. Teraz sięgnijmy po Michaela Burksa. Trzy wymiary gitary dziś w nowej porze nadawania od 23 do północy. Mam nadzieję, że Państwo nie zasypiają, a jeśli tak jest właśnie, to proszę, by Państwo dopisywali swoje gitary, które zabierają Państwo na wakacje. Przypominam dziś trzy wymiary gitary pod takim ogólnym hasłem: gitary, które zabieram na wakacje. Duchem jestem na Myśliwieckiej 357, ciałem w malowniczej miejscowości San Teodoro na Sardynii, 33 stopnie w nocy. Aż się boję pomyśleć, co będzie jutro w południe. Jeszcze jedna gitara, bo zabraliśmy już tak, gitary zespołu The Shadows, gitary zespołu Traveling Wilburys i Michaela Bergsa. To teraz jeszcze, skoro podróżować, to po królewsku. Podróżujemy z Ericiem Claptonem i B.B. Kingiem. We're riding with the king. Mam nadzieję, że zgodzą się Państwo ze mną, że z takimi gitarami można pojechać nawet na koniec świata. To był Eric Clapton i B.B. King, Riding with the King. Taki tytuł tej kompozycji. I właściwie miałem szaloną ochotę, by zaproponować Państwu teraz jeszcze raz płytę samochodową zatytułowaną Cadillac Jack. Ale w związku z tym, że odtwarzaliśmy z tej płyty już kilka utworów i to nawet chyba niejednokrotnie, pomyślałem, że byłoby to nadużycie i może zróbmy tak, że pozostaniemy w klimatach królewskich i sięgniemy po królewską gitarę Jimmy'ego. Fenomenalne są momenty na tej płycie. Chciałem użyć słowa nowej, ale może użyję słowa ostatniej. Jimmy'ego Hendrixa. Wszystko z pieczątką rodziny Hendrixów i znajdą Państwo tam wiele radości, także na wakacje. W związku z tym gitarę Jimmy'ego Hendrixa też zabieramy. Wspomniałem o tych Cadillacach. No to teraz utwór zatytułowany Back in 69 i to będzie Alvin Lee. Let's kill Saddam Hussein. But what about the children? torn from mother earth. It seems that they have lost the plot, whatever it was worth. Back in 69, Alvin Lee. Przyda się taka gitara na wakacjach? Oczywiście, że tak. Proszę nie myśleć o mnie, że jestem lekko nienormalny i że jestem pracoholikiem. Wręcz przeciwnie, jestem raczej leniwy. Ale myślę już z radością o powrocie z wakacji, dlatego że po powrocie z wakacji czeka nas wszystkich bardzo wiele ciekawych spotkań. No, przypomnę Państwu tylko, że 20 spotykamy się na Ladies Jazz Festival w Gdyni i już mam takie informacje, powiedzmy na pół potwierdzone, że program trzeci też tam będzie i że będziemy się mogli spotkać i porozmawiać i będą także spotkania z artystkami w tym wypadku, bo to Ladies Jazz Festival. Będzie nasza kochana Dorota Miśkiewicz, będzie Judyta Pisarczyk, laureatka ubiegłorocznego Grand Prix tego festiwalu. No i będą jeszcze gwiazdy zagraniczne. Ta, na którą czekam najbardziej, czyli Didi Bridgewater, to właśnie 20. No i będzie także Ajo, która przysłała na Myśliwiecką 357 swoją nową płytę. Thank you. Wszyscy ci, którzy mieli ostatnio kontakt koncertowy z Ayo, ostatnio, kiedy dawała dość nikłe znaki na Myśliwiecką 357, twierdzą, że cały czas intensywnie pracowała, jest dojrzała, na scenie radosna i szczęśliwa. Ladies Jazz Festival Ayo przyjeżdża w tym roku, by dać koncert w ramach tego festiwalu, no i to jest taka mała radość po powrocie z wakacji. A ta druga radość, teraz szybko tylko muszę policzyć, ta druga radość to chyba za dwa tygodnie program Trzy Wymiary Gitary emitowany na żywo z Człuchowa. Bowiem tam wtedy Polish Boogie Festival. Tak późno z Człuchowa na rynku o 23:00, co to będzie? Jakie gitary zabieramy na wakacje? Dziś to jest taki temat wiodący, trzech wymiarów gitary. Na to właściwie mógłby być sygnał rozpoznawczy Polish Boogie Festival. Mitch Woods i jego rakiety z 1988 roku. Jak napisano na płycie, to jest rockaboogie. No i taka muzyka mieszająca się, bo jest tam i rockabilly, i boogie-woogie, i rock'n'roll, i trochę bluesa. W Człuchowie, jak zwykle podczas Polish Boogie Festival, wszystko zaczyna się 25 lipca. I 25 lipca to szaleństwo boogie-woogie zaczyna się w Debrznie. A my prawdopodobnie, bo to jeszcze nie jest do końca zaklepane, będziemy na rynku w Człuchowie i tam się spotkamy, ale jeszcze przed tym wyjazdem i przed naszym spotkaniem będziemy Państwa o tym dokładnie informować. To jeśli Państwo pozwolą, teraz 50 Led Zeppelin. Oczywiście, że zabieram na wakacje zespół Led Zeppelin. 50 lat Led Zeppelin. Świętujemy sobie to w programie Trzy Wymiary Gitary. No i jeszcze jedna gitara, nie mogłem o niej zapomnieć. Wprawdzie utwór, który za chwilę się rozpocznie, rozpoczyna się od bębnienia, ale proszę się nie niepokoić. Gitara też się pojawi, dlatego że w roli głównej na tym koncercie wystąpił Jeff Beck. Jeff Beck na koncercie w Hollywood Bowl. Od czasu do czasu tylko pojawiali się tacy goście jak Billy F. Gibbons i do wspólnego muzykowania wybrali sobie utwór zespołu ZZ Top Rough Boy. Jeff Beck to jest nazwisko i gitarzysta. Na dźwięk tego nazwiska i dźwięk jego gitary dostaje lekkiego kręćka, w związku z tym zaproponuję Państwu jeszcze jeden utwór z jego udziałem. Tym razem zebrali się w studiu Jeff Beck, Keith Richards, a wszystko to na płycie nowej, którą proponuje Buddy Guy. Cognac, X-O. so cognac that is, and it goes right to your head. Yes, it do. How well do I know? You know it will kill the living, and it'll damn sure raise the dead. Let me say that again. You know it will kill the living, and it'll damn sure raise the dead. More. Pora nadawania trzech wymiarów gitary się zmieniła na późniejszą, w związku z tym mam nadzieję, tak zakładam, że dzieci śpią, więc mogę wygłosić taką zapowiedź, że tytuł tego utworu był zachęcający. Cognac. Wystąpili Jeff Beck, Keith Richards i Buddy Guy, bo to na jego nowej płycie taki właśnie zestaw. Zresztą nie tylko Keith Richards, bo jeszcze pod numerem 9 melduje się Mick Jagger. Proszę dać znać, jak się Państwu podobały te wakacyjne gitary, które zabraliśmy na wakacje. Odbiorę to wszystko w hotelu i jeszcze z Państwem pokoresponduję. No i dziękuję za cudowne spotkanie. Na zakończenie przypomnienie, że 8 lipca nadchodzi. To show me the sunny.